محبت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کو بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے مولا، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرموں قصوروں خطا کی، مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، ماہ رمضان کے صدقے میں مولا مغفرت مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، اشرائے رحمت کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، آج کے دل کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، خیرات دے دے فضل و رحمت کا طالب ہوں مولا، مغفرت کی خیرات دے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہو بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہو عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرموں قصور و خطا مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے کوئی حج کا سبب اب بنا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اول تا آخر مناجات افطار میں شریک رہوں گا. اور خوب غور سے سنوں گا، اچھی اچھی نیتیں کریں گے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. آج ماہ رمضان المبارک، یہ 2 تاریخ ہے، 1434 سنہ ہجری اور دوسرا روزہ اب آخری لمحات پر ہے. جمعہ المبارک کا یہ دن آخری لمحات پر ہے. کیا بات ہے ماہ رمضان کی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر. ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ ہے کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ایک سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے روز سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. اللہ کی رحمتوں کی کیا کہنے، اس کی عنایتوں کے کیا کہنے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ ہر روز 10,00,000 گناہگاروں کا جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتہ سے فرماتا ہے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سنو اے جمعت المبارک کی ان با برکت گھڑیوں میں مدنی چینل کے ذریعے سننے والوں سنو، فیضان مدینہ میں حاضرین ناظرین سب سنیے دل کے کانوں سے سنیے، ذوق و شوق کے ساتھ سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10,00,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کہ ہر گھڑی میں ایسے 10,00,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اے ہر گھڑی، ہاں ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، ابھی جمعہ کا با برکت دن باقی ہے، اور ہر گھڑی میں ایسے 10,00,000 گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ 10,00,000 ہر گھڑی، اے اللہ ہمارا بھی نام لکھتے ان میں، لکھتے مولا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آسردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جب کہا اسیا سے میں سخت لاچاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں۔ بول اٹھی رحمت، بول اٹھی رحمت، نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ گناہگار سے مجھ کو نہ دے سزا جا کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا۔ جب اپنے گناہوں پر نظر پڑتی ہے، اے مولا جب گناہ پر نظر پڑتی ہے زندگی کا یہ طویل عرصہ جس انداز سے گزارا ہے تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے مولا، اے اللہ اس گھڑی یہ جمعہ المبارک نہ جانے اگلا جمعہ میں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگلی گھڑی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اے اللہ ہمیں تیری رحمت سے بڑا اچھا گمان ہے اور تو اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا وہ تیرے بارے میں گمان کرتا ہے کہ تو ہمیں بخش دے گا کہ تو بخش دے گا اپنی رحمت سے. جن کی فہرست بخشے وہ کی تیار کی جا رہی ہے ہمارا نام بھی کہیں لکھتے بولا تیری رحمت کوئی کمی نہیں آئے گی. میرے جرموں قصور پر تو نہ جا, میرے جرموں قصور پر تو نہ جا, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. اے اللہ جمعہ کی گھڑی ختم ہونے والی ہے, ہم رہ نہ جائیں. اے اللہ ہم رہ نہ جائیں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. سب رحمتی انا غضبی جب سے سنا دیا یا رب, آسرا گناہ ہو گیا یا رب, آیا مضبوط ہو گیا یا اے بے نمازیوں, اے جھوٹ بولنے کی عادی, اے غیبت کرنے والو, اے دل آزاریاں کرنے والو, اے بدنگاہیاں کرنے والو, اے سود کھانے والو, اے رشوتیں کھانے والو, طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا, اے اللہ کے بندو بڑی بڑی بڑی بابرکت گھڑیاں میسر ہیں, توبہ کر لو. توبہ کر لیتے اللہ تعالی سے توبہ کرتے ہیں, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے. کر لو نیت کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کا روزہ قضا نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, رشوت کا لین دین ختم, سود کا کام ختم, بدنگاہی کا انداز ختم, سب ختم. بس اس رب کی رحمت کی طرف نظر رکھتے, سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. برسوں گناہ کر کے آیا ہوا بندہ لمحے کی خالص توبہ کے ذریعے بخشا جاتا ہے. زندگی بھر تو گناہ کرنے والا بھی نہ جانے کس گھڑی خالص توبہ کر لے, اس کو گناہوں کا احساس ہو جائے. ایک شخص نے گناہ کیا اور اب ادھر ادھر دوڑنے لگا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اس کا اس انداز کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو صدیقین میں شامل کر دیا. احساس گناہ, احساس عصیاں کہ ہم گناہگار ہیں. اگر ہم بھی نہیں ہیں تو گناہگار پھر کون ہوتا ہے؟ ہم گناہگار ہیں. اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا. افطار کا آخری وقت, جمعت المبارک کی آخری گھڑی آئے, آ جاؤ سچی توبہ کے ساتھ, سچی توبہ کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. پر نہیں کریں گے, اللہ کان پکڑتے نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. بخش ہماری سارے رحمت کی پرکھا رحمت کی پرکھا رحمت کی یا اللہ میری جھولی پر دے, یا اللہ میری جھولی پر دے, یا اللہ میری جھولی پر دے. حال برا ہے تیری آمد کا بس آرا ہے, حال آسی کا بے حد برا ہے میں گناہ ہوں مدینہ کر کے توبہ پھروں کبھی نہ عفو جرم قصور عطا کی میرے مولا عفو جرم قصور عطا کی میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے ہے یہ تسلیم سب سے برا میرے پاس ایسا ادا مولا تو خیرات دے اپنی رحمت کی اپنی عطا میرے مولا تو خیرات عطا سے مسلسل مار دے عطا سے ہوئی مان پر کرم ہو کرم